طيب اقرأ. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى أنبان بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب، باب الحث على إكرام الجار. هو نملango wakuhimiza kumkirimu jirani. باب الحث على إكرام الجار. هو نملango wakuhimiza kumkirimu jirani. والضيف na mgeni. ولزوم الصمت na kulazimiana na kukaa kimya, yani kunyamaza. ولزوم الصمت na kulazimiana na kukaa kimya, kunyamaza. إلا من الخير, isipokuwa katika jambo la khairi. وكون ذلك, na kuwa hayo, hayo ya kumkirimu jirani, kumkirimu mgeni na kulazimiana na ukimya isipokuwa katika khairi, kuwa hayo kulli yote min al-imani, ni katika imani. Kwamba ukiyafanya hayo utakuwa umefanya mambo katika mambo ya iman. Tukataja hadithi hapa, ala al-Imam Muslim rahimahullah, amesema al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala: hadathani Harmalatu ibn Yahya at-Tujibi. Harmalatu ibn Yahya at-Tujibi Abu Hafs al-Masri, amefariki mwaka 244. قال أنبأنا ابن وهب. قال أنبأنا ابن وهب. ابن وهب يعني عبد الله. عبد الله بن وهب كانت كون فنزي وكبوة وإمام مالك رحمه الله تعالى. كانت كون فنزي وكبوة وإمام مالك. عبد الله بن وهب كذلك محمد بن إدريس الشافعي نا عبد الله بن قعنب القعنبي نوينجينيون. katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Malik Abdullah ibn Wahb al-Ibn Wahb al-Masri ni Masri. Qala akhbarani Yunus. Yunus ni ibn Yazid al-Ayli. Yunus ibn Yazid al-Ayli. Abdullah ibn Wahb yafariki mwaka 197. Abdullah ibn Wahb yafariki mwaka 197 wa kuwa Abadilah Abdullah wanneha. عبد الله بن وهبي نا عبد الله ابن المبارك نا عبد الله ابن قعنب القعنبي نا عبد الله ابن يزيد المقرئ عبادله وخوانه عبد الله ونه معروف katika tabaka moja. عبد الله بن وهب, عبد الله بن قعنب, ابن مسلم ابن قعنب القعنبي, عبد الله بن يزيد المقرئ, عبد الله ابن مبارك المروزي. تسا انا بوكيه هبا ابن وهب انسمع اخبرني يونس. يونس ابن يزيد الايلي امفريق مكان 159. عن ابن شهاب. ابن شهاب ني محمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري. ابن شهاب الزهري محمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري ابن شهاب امفريق mwaka 152 hijria. An Abi Salamata Abdurrahman ibn Abdurrahman. An Abi Salamata ibn Abdurrahman al-Awfi. An Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awfi. Jina lake nasemekana kwamba jina lake ndio kunia yake, anaitwa Abu Salama na kunia yake ndio hiyo hiyo. أمفريق مكة 94 هجرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توكو أبو هريرة رضي الله عنه kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema: man kana yu'minu billahi, mwenye kumuamini Allah, tutakotasema hivyo, au yoyote aliyekuwa anamuamini Allah. Man kana yu'minu billahi, yoyote aliyekuwa anamuamini Allah, wal yawmil akhir, na anayamini siku ya mwisho, ni siku ya kiyama. Siku ya kwanza ni duniani na inofuatia ni siku ya akhira, siku ya mwisho, hakuna siku nyingine baada yake. Kuamini kiyama, falyakul khaira, basi na aseme khairi. Kwa maana hii ni sifa ya mausufi ambayo ni mahdhufu, na aseme maneno ya khairi, na aseme maneno ya khairi. Awil au liyasmut, au na nyamaze. Kama kweli wewe waumini Allah na unaamini kuna kiyama, basi zungumza khairi au kaa kimya. Ndio maana ya maneno haya, tutatoa ufafanuzi baada ya kuimalizia hadithi, ufafanuzi mfupi insha Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yule au na yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim jara, basi na amkirimu jirani yake, amfanyie ihsani, amfanyie wema. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim dhaifa, basi na amkirimu mgeni wake, na amkirimu mgeni wake. Hadithi hii imehimiza juu ya mambo matatu makubwa, na yamefanywa kwamba hayo ni katika sehemu ya imani. Jambo la kwanza ni kauli, mtu kusema maneno ya kheri, au kujizuia kusema na asiseme ila kheri, kwa sababu katika anayozungumza mtu inawezekana ni mambo ya kheri, kwa maana ya kwamba ni katika yaliyoamrishwa atakiwa ayaseme. Ikiwa ni katika mambo ya wajibu na mambo ya fardhi, basi lazima aseme, na kusema kwake akitekeleza atapata thawabu. Na kama ikiwa inawezekana katika anayosema yakawa ni mambo ya mandubat, katika mambo yaliyohimizwa katika sheria, katika mambo ya sunan, basi atakuwa atapata thawabu, na kusema hatapata dhambi. Na inawezekana katika anayosema yakawa ni maneno ya mubaha, maneno ya kawaida tu, kuelezea habari na mambo fulani kwa ukweli, hamna uongo ndani yake, wala hakuna ghishi ndani yake, wala hakuna kujikweza ndani yake na kutaka kusifiwa na watu. Ni maneno tu ya kawaida, habari za kweli, hakuna ndani yake riba wala namima, wala hakuna uongo na mengineyo katika mambo ya haramu. Asili ni mubaha. Ukikaa kimya ni bora, lakini ukisema hakuna dhambi. Lakini yote yanaandikwa, ujue tu kwamba yote yanaandikwa. Ni miongoni mwa mambo ya mubaha kama maneno ya biashara na maneno mengineyo, mtu akazungumza na mtoto wake maneno ya kawaida, ahali yake na mengineyo, na marafiki zake. Ni mubaha kujizuia kutokusema katika mahala pake, ni kheri. Kwa hiyo mtu atakiwa atafakari, lakini kuna maneno ambayo ukiyasema sasa hutaambiwa bora unyamaze, la, utaambiwa lazima unyamaze, utakiwa kuyasema. Kama ikiwa maneno hayo ndani yake yana uongo, kuna watu wanatumia uongo kwa manufaa yao au manufaa ya wengine, na kuna watu wanatumia uongo hapati manufaa yeye wala mtu mwingine, amua tu kudanganya. Yaani ni katika hulka yake kusema uongo, hata kama jambo lina maana, hata pata chochote, lakini ukishawadanganya watu fulani, basi ameona raha tu yeye mwenyewe, au anaweza kudanganya watu wengine wafurahi. Yusqitu Allah, anamuudhi Allah tabaraka wa taala, na wakati huo huo anawafurahisha jamaa zake. Amefanya jambo baya kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. tutafahamu jambo hili. Kwa hiyo kila unachokisema kinaandikwa. Kwa hiyo kama waamini Allah, unatakiwa kwanza utafakari, usiropoke tu, je, hili ninalozungumza lina kheri? Na wakati mwingine ingawa mtu anazungumza ni kalimatul khairi urida biha shaghul, ni neno la kheri lakini imekusudiwa katika kheri hiyo shari, ima kubatilisha haki. Amezungumza neno fulani, akataja aya, akataja hadithi, lakini lengo lake ni kuibatilisha haki. Kama vile ahlul ahwa, watu kwenye kufuata hawa za nafsi zao, makafiri walivyo, kadhalika inawezekana shubahat mtu akazileta lakini anakusudia baki. Na mwingine si katika ahlul ahwa, pengine katika ahlus sunna, lakini ule ufasiki umemjaa katika nafsi yake, akazungumza maneno ukaona kana kwamba atakushukuru neema ya Allah, kumbe ajisifu, atakujisifu katika hilo, lakini anapita mbali kabisa, huwezi kujua. Anapita huko kama vile anakusudia kheri, lakini anakusudia kujisifu, ili ukitoka pale ukamsifie kwamba fulani ameniambia mwenyewe kadha kadha kadha kadha. Kwa neno la kheri analizungumza, lakini amekusudia shari. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni khabir, anajua kwa undani kabisa. Ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Kwa hiyo utahadhari kwenye kauli, ulimi huu utawaangamiza watu wengi sana. Nasalullaha lana wa lakum al-afiya wa salama. Tumomba Allah tuhifadhi na azihifadhi ndimi zetu. Lakini ndimi kama anavyosema al-alsun magharif, yani ndimi ni kama vile usawa, unachota kutoka kwenye moyo unamwaga. Wa kullu ina'in bima fihi yamdha, kila chombo kinamwaga kilichomo ndani yake. Njia ya kupitia ni ulimi. Ukishamwona mtu anazungumza maneno ya ovyo ovyo, maneno mabaya, maneno ya udhia, ndio moyo wake ulivyo. Lisanu lifata nisfu wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu lahmi wa dami. Ulimi wa mtu ni nusu, na nusu ni moyo wake, kubakia isipokuwa damu na nyama. Basi kuichunga sana ulimi wako, na siku zote ukitaka kujua thamani ya mtu na uelewa wake, usikilize. Usikilize utajua kwamba mikadari yake ya elimu iko vipi, uelewa wake ukoje. Ukishakaa na ukamsikiliza anavyozungumza, utajua kwamba huyu ni mtu yuko mbali kabisa na mambo fulani, hana utambuzi katika mambo haya. Lakini tutunge ndimi zetu. Kadhalika katika mambo muhimu zaidi ni kuwakirimu majirani zetu. Baadhi ya wanawachuoni wakawa wametaja mipaka ya jirani, wengine wakasema ni nyumba 40. Lakini nyumba 40 za wakati huo, zamani ilikuwa ni chumba tu, mtu kibanda kimoja chake na kingine cha watoto wake. Kwa ni vibanda vibanda vikiwa 40, kingine ni masafa mafupi tu. Sasa hivi ukisema nyumba 40 ni kijiji kizima, kwa sababu nyumba za watu zimekuwa pana. Kwa hiyo ana kadri hal na kadri ya haja, mtu anatakana awafatilize watu walio jirani yake, kuliani na kushotoni na mbele yake na nyuma yake, kwa maana ya kwamba wema wake ufike kwao na azuie udhia wake usiwafikie majirani zake. Kama kuna udhia wowote, baadhi wanawachuoni pia wakafikia kusema kwamba hata ukitaka kunyanyua jengo lako kama ni ukuta wako, watake ushauri jirani zako, ili usije ukawazuilia hewa, waombe mpaka waridhie, kwa sababu ni majirani wale. Kwa hiyo uangalie, usifanye mambo ya kuwaudhi, ukaweka mfereji wa maji machafu utirizie kwa jirani yako ukamuudhi, ukafuga mifugo yako nyumbani kwako wawaudhi majirani, au una watoto wako hawasikii machokora, watimua nendeni kwa jirani, kachezeni kule, wanakwenda kuwaudhi majirani. Ile ni katika idha, waudhi majirani. Usifanye idha, usimudhi jirani yako. Jitahidi kwa kadiri unavyoweza usimudhi jirani. Jirani akiwa ni Muislamu ni jirani yako, tena Muislamu na ni ndugu yako, ana haki tatu: haki ya ujirani, haki ya Uislamu na haki ya udugu. Au unaweza kusema ana haki ya udugu kwa sababu ni ndugu yako, ana haki ya Uislamu, ana haki ujirani. Na jirani anaweza akawa ni Muislamu na jirani, lakini si ndugu yako wa damu. Ana haki zake mbili, haki ya Uislamu na haki ya ujirani. Na jirani anaweza akawa si Muislamu, lakini jirani yako ana haki ya ujirani. Muonyeshe makarimul akhlaq, akikufanyia ubaya mfanyie uzuri, utende ubaya utende wema. Atazoea tu, atakwenda ataona thamani ya dini yako ulionayo. Lakini usifanye idha kwa majirani, ukafungua sauti ya kusikiliza Qur'ani. Sikiliza wewe mwenyewe tu, sikwambii mziki. Qur'ani usimfanyie idha jirani yako, bali hata kama wapika wanasema harufu nzuri kama zafika kwake, basi kile unachokipika peleka, pelekee zawadi. Isije kawa yeye aumia tu na sauti ya mapishi, biriani zikarangizwa kwako na vitu gani, yeye hana kitu. Ahlul ilmi wanaeleza mambo hayo, na baadhi yao zimenyanyuliwa kwamba ni hadithi au athar, kwamba zimethibiti hivyo. Alhasil ni kwamba wakirimu majirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari, sikumbuki na Muslim wala, lakini Imam al-Bukhari ameipokea kwa sahihi yake, anasema kwamba mazala Jibril yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Hakuwacha kuwa Jibrili anakuja kunuhusia kuhusu jirani, alaala jirani yako, mpaka nikadhania ya kwamba atarithishwa jirani, kwamba itafikia wakati na jirani atapata mirathi kwa namna anavyosisitiziwa kumpendelea jirani yako. Na katika vitu ambavyo tumefeli sisi, baada ya kuwa sisi tushaamini, tushakuwa katika misimamo, tufahamu haki, tumekosa kiasi kikubwa sana akhlaq za kutaamali na watu. Ili jambo tumelikosa kwa kiasi kikubwa sana, tunataamali na watu kwa unfu na kwa ujahil. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunataka watu walirekebishe. Tayib, kadhalika katika mambo ya imani ni kumkirimu mgeni. Mgeni ana haki, lakini mambo yanabadilika mahali na mahali. Mgeni ana haki ikiwa mahali aliposhukia mgeni ni kijijini na hakuna huduma zozote, kwa mfano hakuna nyumba za wageni za kulala, hakuna mahoteli, hakuna mataim na restaurants za kwenda kula, basi hakuna budi isipokuwa afanywe ikramu katika nyumba zetu. Kwa maana kwamba watu lazima wamkirimu, ni wajibu. Akijitokeza mmoja katika wao kumkirimu mtu huyo, basi madhambi yatawaondokea wote. Na kama hakukirimiwa ikawa anatangatanga ajue atalala wapi, na ni mgeni amefikia katika mahali hapo, watu wote watapata madhambi. Atakiwa akirimiwe yule kwa muda wa siku tatu, na ni haki yake kuingia katika shamba lolote au kwenye zizi lolote na kukamua maziwa akanywa au akavuna, kama maembe, maparachichi au ndizi akakata akala, kama hakukirimiwa, na wala hataitwa mwizi, kwa sababu ni haki yake kukirimiwa na watu hawajamkirimu. Kwa atachukua haki yake. Na kama ni mijini, miji imefunguka, sehemu za kulala zipo, basi atakwenda kulala sehemu zinazotakiwa, ila kama ikithibitika kwamba amekatikiwa, ni wajibu kwa watu wa eneo hilo kumsaidia, kwa maana kuhakikisha kwamba atalala mahali fulani na atakula mahali fulani kwa muda wa siku tatu. Zikizidi zaidi ya hapo, atatafuta kibarua cha kufanya ile haki, inakuwa tayari ishaondoka ya wajibu juu yake. Kwa hiyo ikramu dhaif ni katika mambo muhimu sana, ni katika imani. Wakati wa swala umefika, shafika basi, kwa tuendelee hadithi nyingine itatosha inshallah. Kesho tutasoma mpaka babu majaa fi dhambi al-khawarij, yani mpaka hadithi ya 16 درسه يتو يكيش إن شاء الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.